Trójka, program trzeci, jest 10, sobota 14 października, Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim politycy w trójce o najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych, manifestacjach w Rzymie przeciwko bezrobociu i jubileuszu Polskiego Radia Lwów. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, otrzymując 47% głosów poparcia. Tak wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. To o 3 punkty procentowe więcej w porównaniu z wrześniem. Na drugim miejscu Platforma Obywatelska z 16% poparciem, o 3 punkty mniej. Na trzecim Kukiz 15 z 8% poparciem, tu bez zmian. Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowoczesna, na którą chce głosować 6% badanych, też bez zmian. Według wrześniowego sondażu ludowcy weszliby do Sejmu, w tym już nie. Takie wyniki nie dziwią, mówiła w śniadaniu w Trójce Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Normalne jest, że jeżeli jest, niezależnie od tego, czy ona jest zasługą rządzących, czy nie, jeżeli jest dobra koniunktura, jeżeli mamy sytuację, w której Polacy czują, że nie ma problemów na przykład z pracą, to premie, mimo tego, że nie jest to ich zasługa, dostają rządzący. Eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski uważa, że wkrótce wyniki sondaży mogą ulec radykalnej zmianie. Negatywne efekty, również potem w polityce gospodarczej i społecznej, one przyjdą z opóźnieniem i myślę, że dopiero wtedy, kiedy tej wody nam się naleje wszystkim do uszu, no to wtedy będzie właściwa ocena nie tego, co dzisiaj zarządów PiS-u, z czym mamy do czynienia. Wicemarszałek Sejmu z PiS Joachim Brudziński wyjaśnił, dlaczego jego partia nie przywiązuje dużej wagi do sondaży. Mamy pełną świadomość, że po pierwsze mamy z kim przegrać, a po drugie, że prędzej czy później, oby jak najpóźniej, pewno przyjdzie taki czas, kiedy wyborcy zdecydują, że to inna partia polityczna przejmie odpowiedzialność za państwo. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich między 5 a 15 października na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców kraju. PO chce zbadać, kto miałby największe szanse na prezydenturę w stolicy. Na giełdzie nazwisk m.in. Rafał Trzaskowski, Borys Budka i Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Kandydata na włodarza stolicy szuka PiS, środowiska lewicowe, partia Razem i Zieloni prowadzą natomiast rozmowy o wystawieniu wspólnych list i kandydatów w kilku miastach. W Warszawie mogłaby to być Barbara Nowacka. Decyzję o starcie w wyborach w stolicy podjął już Paweł Rabiej z Nowoczesnej. PSL rozważa wystawienie swego rzecznika Jakuba Stefaniaka. Nad kandydowaniem zastanawia się były szef Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jan Śpiewak. Czarna sobota w Rzymie. Piszą o dzisiejszych manifestacjach w tym mieście włoskie media. Zapowiedziano 13 takich demonstracji i marszów. Policja i media ostrzegają przed komunikacyjnym chaosem. Włoskie media podkreślają, że w Rzymie nigdy przedtem nie odbyło się tyle manifestacji jednego dnia. Już o godzinie 10 rano rozpocznie się demonstracja związkowców w centrum miasta przeciw bezrobociu wśród młodzieży i za obniżeniem wieku emerytalnego. 3 godziny później kilka stowarzyszeń i związkowcy będą protestować przeciw biedzie, nierównościom społecznym i brakowi mieszkań socjalnych. A o 15 w sercu miasta rozpocznie się 5-godzinny marsz przeciw rozpatrywanej przez Senat ustawie o przyznawaniu włoskiego obywatelstwa dzieciom imigrantów. Odbędzie się również 10 dalszych protestów o mniejszej skali. Z kolei wieczorem na Stadionie Olimpijskim AS Roma zagra z Napoli. Kibice obu drużyn toczą ze sobą wojnę od lat. Włoskie media zapowiadają czarną sobotę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 25 lat temu Polskie Radio Lwów wznowiło działalność, nawiązując do tradycji przedwojennego nadawcy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w programie polskim na lwowskiej fali 106,7 FM Radia Niezależnis i rozpoczynamy dzisiaj jubileuszową audycję naszego radia, czyli, proszę Państwa, już 25 lat, a rozpoczynam tę audycję. Stanisława Stańczyk-Wojciechowicz. I cóż będzie? Proszę Państwa, na pewno będzie trochę wspomnień, trochę nagrań. Goście będą bardzo zacni. W końcu to jest rocznica radiowa. I nie byle jaka rocznica, jednak 25 lat jesteśmy z Państwem. A teraz prosimy o piękną piosenkę. Niech każdy z Was zapomni o swych troskach, przeniesie się myślami w tamte dni, gdy Radio Lwów tak bardzo brzmiało swojską, a lwowski lew

bezwodnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche. Qué melodiosa cantó. Te quiero, a ti te canto mi Sorrento. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi Sorrento. El sol se siente muy bien, el sol que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son como el romerillo que conserva la salud. Pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Para ti es esta canción y siempre eres lo primero. Mi tierra linda, mi tierra bella, eres la reina del Caribe, la más hermosa doncella. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Voy cantando para ti porque tú eres la canción y yo te amo. Tú me das la inspiración para hacer la melodía y en el corazón te llevo. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Eres cuna de los grandes, por eso el son es de aquí y con todo el corazón. Cantacheo para ti, eres preciosa, eres gigante y tú inspiraste. César Portillo, tu son entero. Dzień dobry. Witam Państwa z nadmorza. Dziś muszę całą zrobić podzwrotnikową w słońcu. To jest nie do wytrzymania. Witam Państwa z nadmorza w chłodach, w deszczu ścierach, w mgłach mokrych, w kroplach lepkich wiszących w powietrzu, które ani w górę, ani ku dołowi spaść nie chcą. I w klapkach ciepłych witam Państwa. Sięgnę po nie, żeby nie było, że nie. Co to są klapki? Zaraz sięgam. Klapki, proszę. Są? Są. Co to są klapki ciepłe, proszę pana? Przecież one są odgórnie odkryte. Klapki ciepłe oznaczają, że pomiędzy mną a mokrością podłoża jest przełożony klapek i mi jest cieplej wpięte. A dziś o godzinę jazdy stąd, w lądu głąb, czyli od morza w dół, na południe. Dziś o świcie mi się działo tak jak w tej pieśni, która minęła przed sekundą. O świcie siadłem na przyzbie. Patrzę. Co widzę? Nie wstaje słońce, nie głaszcze twarzy, nie grzeje kości, nie mruży oczu, nie opala polika i czuł, nie rozprasza mgieł, dusz. Gdzieś poszło słońce i kto sprzątnie stąd ten kożuch chmur, pytam. No ja muszę posprzątać. Proszę Państwa, gdyby się komu zdarzyła plama słońca, choćby przejściowa, choćby na pół minuty dzisiaj, niech natychmiast klapnie w tę plamę. Upside down niech sobie zrobi, czyli do góry brzuchem, bo bez słońca na twarzy, choćby ono przez szybę było. Bez tego słońca oszaleje ta ludzie. W każdej dostępnej plamie słońca proszę zalec. Jak to jest między biurkiem a szybą korporacyjną, trzeba paść plackiem, gdyby szef na to wpadł. Państwo mówią, że leżę, ale pracuję dla naszej korporacji, bo jak wystawię twarz do słońca, będę szybszy potem, wystawiając ją w komputer. Ludzie, jeżeli plama słońca gdzieś się pojawi, natychmiast klaps upside down. They say the world is spinning around. I say the world is upside down. They say the world is spinning around. I say the world is upside down. Oh yes. Oh yes. That is why we should live together. Walking down the street, you can see the signs. Mugging, hate and cheat, and love is hard to find. They say the world is spinning around. Ooh, I say the world is upside down. They say the world is spinning around. I say the world is upside down. Advance! And I should give. No more stars, no man. love like my baby. And that ain't fair to my baby. Dig this. I was walking down the street one day, just to pass the time away. Before me was a slick looking chick, but eventually the name was Vic. They say the world is spinning around. Ooh, I say the world is upside down. They say the world is spinning around. I say the world is upside down. And does she keep? I know my stars no bed. You know, you look like my baby. And that ain't fair. I say, look at you. You look like my baby. You don't know what to do. They say the world is spinning around. I said it's upside down. They say the world is spinning around. I say it's upside down. And I know my stars no way. Look like my baby, yes, yeah. You know that I know that you do, yeah. That ain't fair to my baby. No, no, no. Leż z brzuchem w górze, ja ci radzę, człecze, leż, chwytaj słońce na twarz w każdym dostępnym zakresie. Przed tą piosenką użyłem słowa oszalejeta, inaczej bez słońca. Gdybym to zrobił u początków mej radiowej kariery w 91 roku, natychmiast by zadzwonił jeszcze istniejący wówczas czerwony telefon i tam językoznawca z drugiej strony by mi powiedział coś takiego do ucha, że musiałbym ucho oddać do remontu, gdyż było jeszcze tak, że mogli mikrofon zabrać i kartę, a ja musiałbym się tłumaczyć gęsto. Oszalejeta, proszę pana. Najpierw mówiłem o szale, a potem dosyć szybko przeszedłem do tego, że ona je, nie pamiętam już co jadła, ale je i że to ta właśnie je, a nie jakaś inna, jakoś może bym się wykręcił. Teraz będzie można sprawdzić, że zapewniam słońce i tłumaczę utwory dosłownie. Nie moja wina, że w niektórych jest polszczyzna koślawa. Jak jest angielszczyzna koślawa, to muszę przełożyć na polszczyznę koślawą. Tłumaczę dosłownie utwór następny, będą państwo se sprawdzać z ołówkami. Siedzę na progu. Progi w USA mamy z drewna, w związku z tym można siedzieć na progu nawet o zimnym poranku i nie dostanie się wilka. Siedzę na progu w ostatniej plamie słońca tego dnia i gram ci, kochana, i wspomnę wakacje na Zanzibarze, gdy grałem ci na tej samej gitarze. Pamiętasz może, kochanie, a tamto morze pamiętasz także? Tak jej śpiewa. Maszeku, gitarę, siądź, zagraj jej, zamknij ta oczy. Tfu! Zamknijcie, bardzo proszę, żeby państwo zamknęli oczy i poza... No zamknij ta, lepiej pasuje. Zamknij ta se oczy, on gra, ty słuchasz i ma ta iluzję. Turn off the TV. Turn off the crap. Kick up your high heels. Climb up in my lap and I'll play music. A song from me to you. Simple six-string music. A ballad or the blues. No interruption from the telephone. Don't need call waiting, just you and me alone and my six-string music. Six-string music. song from me to you, simple six-string music. Six-string music. A ballad all of the blues. Oh, I remember that night in Africa, my daughter and my little guitar, straddling the equator, the king of Zanzibar. Those shy black hidden faces, they didn't know me from Adam's cat, but the words and the singing and the people in a ring, and the whole night went like that. Now some folks like icing, some folks like cake, some swim in the ocean, some paddle in a lake. Where you can get into Beethoven, or you can groove on Jimmy Reed, but keep it simple, stupid. All we really need is six-string music. Six-string music. A song from me to you, simple six-string music. Six-string music. Ballad or the blues, six-string music. Six-string music. Ain't no symphony, it's just six-string music. Six-string music. So elementary. Wujek Buffett tak śpiewał stryjence buffetowej. Może nie powinienem użyć tego słowa, gdyż się źle kojarzy. Buffett mama, może tak. Śpiewał jej: zgaś, proszę cię tam, zgaś telewizor. I jeszcze telefon, jeszcze też weź tam, zgaś go, zgasiłaś go? Ale tak go zgaś, żeby wiesz, całkiem był zgaszony, słuchaj. A jeszcze zgaś jeszcze tamto i wszystko pogaś, siądź tu ze mną, proszę cię. Siądź, pod kocem siądziemy, w swetrach siądziemy, zagram coś ci. A rzeczywiście, nie mam gitary i grać nie umiem. Wiesz co, to przynieś album z wakacji, popatrzymy sobie, jak ten Zanzibar wyglądał, kiedy tam byliśmy. Gdzie jest słońce, proszę państwa? Gdzie jest? Gdzie? Bo tu nie. Gdzie jest słońce? Mam pieśń, która nawołuje do tego, by do nich pojechać, i przetłumaczę dosłownie, co mówią. Chodź ta, tu jest Jamajka i tutaj słońce mamy zawsze w nadmiarze, możemy kawałek oddać. Akurat mnie wpadło coś w gardło. Kumbaya, you will feel the love. Kumbaya, ooh. Kumbaya, you will feel the love. Kumbaya, and when you do, then you will know your love. Run, run, run. and them guns and them blood money. Now watch them and them bombs creating them own agony. Now watch them and them plastic smiles soon be out of style. But they're only for a while, on and soon them I go run, run, run. Bombaya, you will feel the love. Bombaya. You will feel the love. Come by ya. And when you do, then you will know your love. Come by ya. You will feel the love. Come by ya. Come by ya. You will feel the love. I said come by ya. And when you do, then you will know your love. And when you do, then you will know your love. Bombaya. And when you do, then you will know your love. Bombaya. And when you do, then you will know your love. Bombaya. And when you do, then you will know your love. Proszę pana, ta Jamajka, no może i słoneczna, ale to jest odważna propozycja dla odważnych i uzbrojonych. Proszę pana, byłem na Jamajce, tam są hotele otoczone kordonami, gdyż ogólnie na wyspie bida i niebezpiecznie. Jak już grają w knajpie jakieś, można się przyłączyć, nikt panu portfela nie wyciągnie, ale zanim pan do tej knajpy dojdzie, nie jest bezpiecznie, proszę pana. Czy ja muszę na Jamajkę za słońcem? Nie. Są inne propozycje? Proszę bardzo. Jamajka trochę niebezpieczna? Nie ma hały na Bahamach, tak państwu powiem. Tam oni dostają 500 plusy ze Stanów Zjednoczonych od 100 lat i w związku z tym na Bahamach mają relaks i nie musi być żadnego płotu między hotelem a resztą społeczeństwa. Państwo się wyłoży na plaży na Bahamach. No, trochę drożej jak na Jamajce, ale cóż za cóż. I leży człowiek, tylko jedzenie nudne mają. Jakoś tak nie nauczyli się gotować po amerykańsku. Dają tylko fasolę i ryż. No ale słońce jest, no fasola i ryż. Na śniadanie jest fasola z ryżem i na obiad i na kolację. I w dodatku, jak tak się przyglądam tym posiłkom, to jest prawdopodobnie ta sama fasola na kolację, która była wcześniej na obiad i na śniadanie, a na śniadanie to jest ta sama, która była na kolację wczorajszą. To jest taka narastająca, jak to nazwać, nawałnica tego samego posiłku. One day cruising down to Nassau by the sea, and they all got drunk off gin on Bacardi. They will dance and sing all night till the island hears in sight. You could hear those natives singing merrily. Mammy don't want no peas, no rice, no coconut oil. Coconut oil. Mammy don't want no peas, no rice, no coconut oil. Coconut oil. Mammy don't want no peas, no rice. Mammy don't want no coconut oil. Just a bottle of brandy handy all the time. They came to Nassau for a rest. So they came to Nassau for a rest. So they came to Nassau just to get a rest. All they get was whiskey and champagne all the time. Last night and the night before. Last night and the night before. Oglądałem dniami ostatnimi Klucze gęsi od spodu. leciały precz, bo wyczuły, że już tu słońca nie zaznasz człowieku. Dobra, sporadycznie, 1-2 dni, ale potem znowu zajdzie chmurą wszystko i te gęsi, głupi ptak niby, a jaki mądry, odlatywały. Tylko zastanawia mnie do dzisiaj i próbowałem w encyklopedii zrozumieć sens w tym. Zastanawia mnie do dzisiaj, dlaczego one wszystkie leciały na północ. O co chodzi? Bocian do Etiopii emigruje za słońcem, a gęś, co ona chce na północy osiągnąć, nie rozumiem. I internet nie pogrubił mojej wiedzy w tym zakresie. Gdybym ja się udawał, to na południe. Niezależnie od pory roku. Na południe amerykańskie akurat w następnej piosence będę się udawał razem z artystą, który też uważa, że wszystko, ale absolutnie wszystko na południu jest lepsze. Wszystko jest lepsze. Nawet gorsze rzeczy są lepsze. Tak uważa artysta. One, two. Well, Billy Joe told me, said, now everything's looking fine. He got the place all secure, got the icebox full of wine. He said, now hurry on over, don't be late. I got three lovely ladies just for me. We'll do some down south jugging, looking for peace of mind. Now put your Sunday pants on, let's get out on the road. We've been working all week and I think it's time we let go. All along, gonna sip our wine, Lord, get it on and do some down south jugging, looking for peace of mind. Oh yeah. A za czymż tak gnali na to południe w pieśni minionej? No, szukali looking for a peace of mind, czyli spokoju serca, takiego ogólnego, w głowie też, żeby pokój nastał. Tego szukali. Tam się na południu mniej dzieje. A proszę pana, za daleko pan pojedzie, pan se głowę rozbije o ten mur na granicy. Tak, jak dobiję do muru, to wtedy plecami się opieram o mur i opalam się nadal. Ale proszę pana, czy nie ma słońca gdzieś bliżej? Proszę pana, bo no nie mam na przykład na samolot przez ocean, nie mam wizy, nie stać mnie ogólnie na tę koncepcję przedstawioną przed chwilą. Proszę państwa, niedawno byłem w Andaluzji. Hiszpania. Tam brat mój też jeździ bez przerwy, żeby się słońcem nasycić. Można tam, jest bliżej. To nawet by się dało z samochodem. Nie wiem, co z robotą zrobić, ale jak już człowiek tam pojedzie, to przestaje myśleć o robocie i zastanawia się, czy nie oklapnąć tam w tym słońcu. Andaluzja, Maroko, może coś z tego klimatu. empieza a quemar, me parece estar frente a un espejismo. Un amor tan grande, un amor tan fuerte, que el inmenso mal, muy a su pesar, se siente. Andaluzja i Maroko przez Gibraltar, jeden skok, promik, pach, pach. Ale Maroko, proszę pana, trochę niebezpieczne. Tam dobrych królów mają zaraz niebezpieczne. Jedyny z tych krajów, który nie zapłonął. No ale ja dobra, jak się ktoś boi, zostaje w Andaluzji. Brat mój tam od lat jeździ, co chwila jeździ. I tak podejrzliwy byłem wobec tego. Bierze robotę pod pachę, bo może. Gdyż orze na laptopie, no to może, bierze pod pachę, nawet jego kontrahenci nie wiedzą, że on jest wyjechany, bo nie widać przez tego laptopa. I pytam go, wielokrotnie pytałem o to, co ty tam robisz, kiedy tam pojedziesz, nie nudzi cię to i tak dalej, co tam robisz? Nic. No ale jak nic, no? No nic, rozumiesz. No coś robię, gdy już muszę, ale póki nie muszę, to nic. Ten laptop taki otwarty, patrzę, dopóki nie zapłonęło coś konkretem, to nic nie robię, nie odpisuję, nic nie robię. I to ci się tak podoba? Tak, podoba mi się. A ja zrobiłem taką obserwację w tej Andaluzji. Otóż oni odwrotnie niż my. My najpierw pijemy, potem zakąszamy. A oni zakąszają i potem jak już zakąsili, to tak się rozglądają, no trzeba czymś popić. Dokładnie jest na odwrót niż u nas. Mają te swoje wina forsowane i inne cuda, ale najpierw facet tam daje te tu pan zakąś, szynki panu ukroję i tak człowiek pozakansza i myśli sobie, mój brzuch oszalał od tego. Zakąski zjedzone i nic nie było popite i wtedy wystawiają do popicia. Tak mają. Też nie? Właśnie dostałem list, że nie, proszę pana, Andaluzja też mi się nie podoba. No to ja już nie wiem, jak panu pomóc. Proponuję solarium. Proponuję koniecznie. Skoro nic się nie podoba, a nie podoba się nic, jak wynika z naszej rozmowy, to prawdopodobnie nie podoba się z braku słońca. Humorek jest lichy, drażliwość jest wysoka, reszta ciała jest oklapła we wszystkich zakresach z braku słońca. Więc jak się nic nie podoba, to chociaż lampa w twarz człowieku i wtedy nagle odkryjesz, że a, coś ci się jednak podoba. Nie ma dla pan solar, negrone! Te la traigo, mi negrita, pa' que goce, porque la rumba que yo te traigo, yo te la traigo ahora del solar. Traigo la rumba buena del solar, te la traigo para que puedas gozar. Te la traigo, mi negrita, pa' que goce, porque la rumba que yo te traigo, yo te la traigo ahora del solar. En casa de doña Inés, yo traigo la rumba para el solar. Ya los niches están gozando con la rumba y el bembé, tú ves. Yo traigo la rumba para el solar. Para el solar yo traigo un ritmo que es sabroso pa' bailar. Yo traigo la rumba para el solar. Óyelo, óyelo sonar de mi tierra tropical. Mamá, dulce. Sprzedam państwu jeden patent, może się przyda. Ja naprawdę jestem nadwrażliwy na słońce, muszę mieć dużo. Stąd moje odloty do ciepłych krajów na zimę. U niektórych to jest jakoś tak łagodniej, bo zima im się podoba, czekają śniegu, od którego będzie odblask słoneczny, ale w tym okresie przejściowym cóż robić, kiedy czarno wszędzie. Kazałem na kawałku pustej ściany zrobić okno iluzyjne. Ono mi służy tylko temu, żeby stwarzać wrażenie, że gdzieś słońce jest. Za tym oknem zamontowałem reflektor telewizyjny. Można tanio, żeby prądu nie zeżarło, są LED-owe teraz. I pod takim kątem, że udaje, że gdzieś tam z góry przez to okno, ale wali taka plama słońca na podłogę. Ja do tej plamy nogę se nieraz stawię. No niewiele grzeje, ale mam takie wrażenie, że no chłodne słoneczko, ale przynajmniej mocne. I to okno iluzyjne powoduje, że nieraz człowiek do 11 siedzi przy biurku swoim, coś tam dłubie, ma wrażenie, że cały czas dzień jest, dzięki czemu on się wydłuża, czasami nieroztropnie. Muszę timer wstawić. Jak ktoś ma kawałek pustej ściany, to trzeba tam zużyć ze 30 cm grubości. Może warto coś takiego. Tam z tyłu można wsadzić książki z biblioteki, to przerobić. Iluzyjne okno, bo bez słońca, człowieku, ludzie bez słońca kapcanieją. Natura homo sapiens. Kapcanieją, wolnieją, wloką się przez życie. Wszystko im nie idzie. Więc na to, żeby sobie jakoś poradzić, kawę piją. Podkręcają się. Czasem tam jakieś tam wino grzane czy coś. Podkręcają się, a to nic nie pomaga bez słońca. I bez słońca przepalą ci się, człowieku, korki mentalne. Nastanie twój dzień świra. Słońca musisz zaznać, bo oszalejesz od tego, źle będzie. Stryjaszek Buffett napisał pieśń na ten temat właśnie, że dostaniesz świra, człowieku, bez słońca. I na początku tej piosenki przedstawia własne przeżycia, kiedy zaczął wrzeszczeć na wszystko, bo za długo nie było go w słońcu. Wrzeszczeć na wszystko. Dają mu w kinie Jumbo Cole za 50 centów, jego to wściekać zaczęło. Dają mu popcorn za darmo, 25 kilo, wielka torba, pan jest cały, tam pan może wejść do środka, czemu pan nie jest szczęśliwy? A stryjaszek z braku słońca. Nie wiem, czemu jestem... Nie, przepraszam bardzo, że krzyknąłem. Zrobił potem z tego piosenkę. Człowieku, zrób sobie okno iluzyjne, zrób sobie przerwę, zrób sobie cokolwiek, bo jak nic nie zrobisz, to coś sobie zrobisz. Desdemona. The other day she runs the space station and bake shop down near Boomtown. She told me that human beings are flawed individuals. That the cosmic bakers took us out of the oven a little too early. And that's the reason we're as crazy as we are. And I believe it. Take for example when you go to the movies these days. You know, they try to sell you this jumbo drink, 8 extra ounces of watered down cherry coke for an extra 25 cents. I don't want it. I don't want that much organization in my life. I don't want other people thinking for me. I want my junior mints. Where did junior mints go in the movies? I don't want a 12-pound Nestle's Crunch for $25. I want junior mints. We need more fruitcakes in this world. Less bakers. We need people that care. Cakes in the kitchen, cakes on the street, strutting naked through the crosswalk in the middle of the week. Half-baked cookies in the oven, half-baked people on the bus. There's a little bit of fruitcake left in every one of us. Paradise, lost and found, paradise, take a look around. I was out in California where I hear they have it all. They got riots, fires, and mudslides. They got sushi in the mall. Water bars, brontosaurus, Chinese modern lust. Shake and bake life with the quick. The secret's in the crust.